怎么了？喂， Ja, da ist. Mira, va. Sí. Yes. Thank you. meg ugyanazt, nem volt a rendeltem, máshonnan rendeltem meg 2000 dinári. Vagy 2600-at mondott, itt meg 2000 év volt. Ugyanaz a telefon. Nem tudom, miért kell, hogy ugyan nagyon. Nem tudom, hogy a Feri kell rendelni meg akkor. Mi nekem kell kérdezni, hogyha lám lesz, akkor én rábbiak kell enni. Ráosztott Ferike nagyon. Visszarakom. Nem tetszett neki, szinte nagyon halk a telefonom, nem hallott abszolút. A telefon azért van, hogy figyelni kell a telefonra, nem hogy mindenhol meg lehet. Van azért kell a telefon, hogy figyelnek, legyen nálad a kezdeletben, nem kell, hogy hangos legyen, fölösleges a másiknak is hallania. Visszarakom a számokat. Nem is kellett volna kisre szennem a számokat, ezt tudván, hogy nem jó neki. Majd olyan, aki kitöri, mint emesztet. Azért arra nem gondolt. Mert ez a telefon hangos. Nem érdekelnek. Sok szarság. Mi van is? Mutatja a legjobb. Ne szarakasztás most. Na jó, majd nem érdek. Fogd már, ha kifutod állam, annék is idő, hogy te dumálsz, én nekem parancsot. Szerintem pucolom ki. Mindig kiszoktam pucolni, addig mindegyiket kiszoktam, minden nap folyton. És kell egy kis kulcsom meg legyen, és akkor már pucolom is ki. Nem van a telefonja? Az a rossz. Nem. Mi hoztad el? Majd, nem, a smartcon vissza kell vinni, visszaviszed neki, hogy vagy én vigyem vissza neki. Mert? Nem, ez a rész a tisztára kitört, neki ott kellett tölteni. Az lenyomta, és kitört, látod? Kitört a tisztára. Nem, és nem volt ott, ami fog neki, és ilyen akar venni. Mm. Semmi nincs ott, hogy mi fogná, amikor ne törje ki. Mi a faszat, ugye lesz? Biztos... Mondta. Ki mondta azt? Én mondom. Ferike mondta, odaadta is. Nem azt mondta, hogy azt mondtátok, hogy a Ferike mondta, hogy nem ilyen kívánni? Ki mondta? Én nem mondtam ilyesmit neked. Hát a mama meg a mama. Hát jó, van, ha azt mondták, akkor mondják, amit akarnak. Úgy ilyen kívánni, mert a Ferike azt mondta. Ugyanazt? Ez a fajta kök, ezt a mama tudja kezelni. Na minden, mindegyiknek ugyanaz az operációs rendszere, minden telefonnak. Szerintem is. Ugyanaz a nyomógombosod, ugyanaz a kínai van átéve mindegyikre. Nincsen újabb, mindig ugyanazok. Jó, de valahogy itt is összetakarítunk ám. Már én parancsolsz, ne parancsolj, belefogtad. Hova, hozz a talán! Van már fönn! Ne nyugodsz már! Utáltad meg ennek a kulcsát! Hol találtad meg a kulcsot? Látom, hogy kizártad, múltkor rajta volt a zár. Középiskolai Majd szólni fognak. Szólni? Szólni fognak majd? Örülök is fogják, nem? Na, azt hittem, hogy majd... Ne, az a pacsi még. ügylemet. Be. Raktárba? Nem a raktárba, sem a... Valamit én mondtam. Hova? Beállap, nem arattam, hanem a virágokhoz. Milyen virágokhoz? Biciklikhez raktam be. A biciklikhez? Maradt még a fürdőkád. Egyen már kipucoltam. Akkor csak hagytam.